हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। आपका प्रश्न था कि दिव्यावस्था में दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस होते हैं, और उसमें इस भौतिक स्थिति में जैसे भगवान के साथ संबंध होते हैं, तो इस भौतिक अवस्था में देहात्म बुद्धि होती है, जो अंग्रेजी में बॉडली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ होते हैं। तो उस स्थिति में भी, आध्यात्मिक स्थिति, वैकुंठ स्थिति में भी, वो देहात्म बुद्धि नहीं होते हैं। यदि भगवान के साथ व्यवहार करना है, बात करना है, उनको स्नेह करना है, माता पिता कृष्ण के उनको लालन पालन करते हैं, तो वो भी देहात्म बुद्धि होते हैं। तो ये मायावादी जनों की आपत्ति है कि वैकुंठ में, वो वर्णन जो है वैकुंठ के बारे में, कि वैकुंठ में भगवान के साथ संबंध रखना है और उनसे, उनके भक्तों से, सब वैकुंठ वासियों से व्यवहार होते हैं और स्नेह होते हैं, तो ये सब माया ही है। उससे मायावादी मायावादी बोलते, क्योंकि उनका विचार है कि अगर नाम रूप गुण लीला व्यक्तित्व व्यवहार बातचीत इत्यादि होते हैं, तो वो सब माया होगा, क्योंकि ये सब माया के लक्षण होंगे। इस भौतिक स्थिति में हम देखते हैं कि नाम रूप गुण कर्म कलापों व्यवहार संबंध रखना पिया इत्यादि होते हैं, और ये सब माया के। तो यदि भगवान का धाम में ये सब भी है, तो वो भी माया है। इसलिए जो मायावाद है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो अगर जगत हो, इस जगत वैकुंठ जगत, तो जो भी जगत हो सब मिथ्या है, और सत्यम है जिसमें नाम गुण रूप लीला व्यवहार वार्तालाप इत्यादि बिल्कुल नहीं होते। अगर रूप हो तो वो भौतिक रूप है। इस भौतिक जगत में सब कुछ जो चलते हैं, तो देहात्म बुद्धि से चालित होते, और वैकुंठ जगत में सब कुछ अप्राकृत है, भौतिक प्रकृति से परे है। तो वैष्णव सिद्धांत या वास्तव सिद्धांत समझने में कि भगवान कृष्ण का रूप सच्चिदानंद है, सच्चिदानंदमय है, इसको समझना की पूर्ण आवश्यकता है, नहीं तो हम मायावाद का जाल में फंस जाएगा। देहात्म बुद्धि ये भवबंधन का कारण है नहीं? हम बोलते हैं, और मायावादी वही भी बोलते, तो मायावादी और वास्तव सत्यवादी, वेदम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य जिन पर हम ध्यान करते हैं उनका पूर्ण वर्णन है श्रीमद् भागवत में, वो वास्तव वस्तु है अर्थात कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उनका रूप सच्चिदानंदमय है, उनका नाम सच्चिदानंदमय है, उनका धाम सच्चिदानंदमय है, उनके सब पार्षदगण वे भी सच्चिदानंदमय है। तो मायावादी जन इस बात को स्वीकार नहीं करते। एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृति स्थोपि तद्गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धिस्तदाश्रय। तो भगवान को ईश्वर बोलते, ईश्वर का मतलब जो सब कुछ नियंत्रण करते। तो मायावादी वे भी ईश्वर को मानते, परंतु उनका वाद या भूल धारणा है कि ईश्वर भी माया का वश में है। तो इस प्रकार ईश्वर तो परमेश्वर नहीं है, ईश्वर है जैसे एक परिवार में पति पिता वही ईश्वर है, वही कंपनी में एक कंपनी का मालिक वो कंपनी का ईश्वर है, देश का ईश्वर है, इस देश की ईश्वरी है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ईश्वर है। लेकिन सब माया का वश में है क्योंकि ये सब स्थिति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्र का मुख्यमंत्री परिवार का स्वामी पति पत्नी का पति ये सब स्थिति जिसमें थोड़ा सा प्रभुत्व होते हैं वो सब अस्थाई है, और सब जो दूसरों को नियंत्रण कहते हैं वे माया से नियंत्रित होते, इसलिए ये सब राष्ट्रपति या परिवार का पति वो सब ईश्वर जो है सब माया का ऐश्वर्य में है या माया का वश में है। तो मायावादी जन वे भी ईश्वर को मानते, परंतु बोलते कि ईश्वर भी मायक है, और अगर वैकुंठ हो वे बोलते तो वो भी शायद इस पृथ्वी से वो स्थिति अच्छी है परंतु वो भी नाशवान है, वो भी माया का जगत में है क्योंकि जगत ही माया है, जगत मिथ्या है, निर्विशेष ब्रह्म वो ही सत्य है, यही मायावाद। तो यदि हम विचार करते हैं कि वो प्रेम रस जिसमें दास्य साख्य वात्सल्य और मधुर्य भाव होते, या ये चारों भावों से वो प्रेम रस उत्पन्न होते हैं। तो यदि हम विचार करते हैं कि ये सब प्रेम व्यवहार में भी वैकुंठ या गोलोक प्रेम व्यवहार में उसमें भी भौतिक देहात्म बुद्धि होते हैं, तो ये धारणा मायावाद से दूषित है। तो वहां पर भी रूप है, नाम है, भगवान है, परंतु सब रूप जो है सच्चिदानंदमय है और समझना चाहिए कि हम इस भौतिक रूप कैसे मिला। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देय संसार दुख। भगवान कृष्ण को भूल करके हम अनादि काल से माया से अनंत प्रकार के दुख अनुभव करते हैं, क्योंकि हम कृष्ण बहिर्मुख और हम उन्मुख होते हैं भौतिक दैहिक इंद्रिय सुख के लिए, और इसलिए देहात्म बुद्धि होती है कि इस शरीर में हूं और शरीर के इंद्रियों के द्वारा मैं सुख अनुभव करूंगा, ये और सब कुछ जो अनुकूल होते हैं मुझे भौतिक दैहिक इंद्रिय सुख प्रदान करने के लिए वो मेरा स्वार्थ है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं नते विदु स्वार्थगति ही विष्णु दुराशय यही बहिरार्थमान है, क्योंकि भौतिकवादियों स्वीकार नहीं करते हैं कि उनका वास्तव परमार्थिक स्वार्थ निष्काश होते हैं विष्णु सेवा के द्वारा, इसलिए वे बाह्यक भौतिक मनोरथ स्थित भौतिक इंद्रिय सुख को अन्वेषण करते हैं, लेकिन भौतिक सुख वही मिथ्या है। ब्रह्म सत्य यही सत्य है, हम भी मानते हैं परम सत्य परम ब्रह्म कृष्ण वही सत्य है, परंतु यही आशा कि हम देह का आराम अनुभव करने से हम सुखी होंगे या भौतिक इंद्रियों के द्वारा सुख होते हैं, इस धारणा भूल धारणा ही है। देहात्म बुद्धि बोलते हैं इस शरीर में हूं और इस शरीर के द्वारा इस शरीर का सुख अनुभव से वो मेरा स्वार्थ है, तो ये भूल धारणा है और इसलिए हम बार बार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर शयनम इस अवस्थ में है। परंतु इस भौतिक अवस्था में जिसमें हम प्रयास करते हैं दूषित प्रतिबिंबित दास्य साख्य वात्सल्य और श्रृंगार संबंधों से सुख निष्कर्ष करने के लिए। ये पूरी स्थिति वैकुंठ स्थिति की प्रतिबिंब है। और वहां पर क्या बुद्धि है, इस भौतिक जगत में देहात्म बुद्धि होते हैं। और वहां पर वो कृष्ण सेवा सच्चिदानंदमय कृष्ण सेवा जो होते हैं उसका आधार है यही बुद्धि कि कृष्ण स्थु भगवान स्वयं और मैं उनका सेवक हूं। देहात्म बुद्धि नहीं है, सेवात्म सेवक बुद्धि है, सेव्य सेवक भाव। सेव्य अर्थात कृष्ण, सेव्य का मतलब उनकी सेवा करना चाहिए। वे परमेश्वर है और सब दूसरे सेवक है। तो ये भावना सेव्य सेवक भाव बोलते हैं। और मायावाद के द्वारा ये सब चर्चा चैतन्य चरितामृत में है कि मायावाद से सेव्य सेवक भाव नष्ट होते। तो मायावादी जन तो बड़े बड़े पंडित होते हुए भी इस सरल तथ्य को समझ नहीं पाते कि आध्यात्मिक स्थिति ही है जो सनातन है, चिन्मय है, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख नहीं होते। वहां पर दास्य साख्य वात्सल्य और श्रृंगार भाव जो होते हैं वो सभी प्रकार के भौतिक कलुषों से विमुक्त है। तो इतने बड़े पंडित होते हुए भी वे ये सरल बातें को स्वीकार नहीं करते क्यों, और ये समझ नहीं पाते क्यों, क्योंकि मायावादी कृष्ण अपराधी, क्योंकि उनका हृदय में वो पाप का मूल बीज कि कृष्ण सेव्य है और उनका सेवक मैं हूं, इस सरल बात को स्वीकार नहीं करना। वो उनके हृदय में जड़ रूप में स्थापित है, तो वे स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म सत्य, परंतु कि वो परम ब्रह्म कृष्ण है तो नहीं मानते। और यदि हम कहते हैं वे आपत्ति करते, इसलिए उनके लिए कि भगवान के माता पिता पत्नियों प्रेमिकाएं बंधुजन इत्यादि है तो समझ नहीं पाते। उनकी धारणा में परम सत्य में रूप गुण लीला कुछ भी नहीं है, परंतु सारा तर्क से हम समझ सकते हैं कि यदि मिथ्या में नाम गुण रूप कार्यकलापों सब कुछ है तो कहां से आया? अगर परम सत्य में नहीं हो तो इस प्रापंचिक जगत वो परम सत्य से पूर्ण पृथक है, उसका कोई संबंध भी कुछ भी नहीं है। अगर परम सत्य में वो नाम रूप गुण लीला नहीं है तो कैसे इस भौतिक स्थिति में है? परम सत्य तो परम कारण भी है, तो यदि कारण में नाम गुण रूप लीला नहीं है तो उसका फल जो भौतिक जगत में है तो कैसे आए? तो मायावाद में बहुत बहुत बहुत छूटी है, भूल धारणा है और विकृत बुद्धि से, दूषित बुद्धि से, पाप संचालित बुद्धि से वो मायावादी जो बोलते हैं लोग स्वीकार करते और क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है इसलिए कभी कभी हम भी मायावाद कथा सुनने से विभ्रमित हो सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतावनी दिया कि जीवे निष्ठा लगी सूत्र कोयल व्यास, मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश, कि जीवों का निस्तार करने के लिए भगवान वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र की रचना की, किंतु वो मायावादी व्याख्या शंकराचार्य की शारीरिक भाष्य और वेदांत सूत्र की भाष्य उसका श्रवण करने से हमारा निस्तार नहीं होगा अपितु सत्यानाश होगा। और शंकराचार्य का प्रभाव भारत में बहुत था और आज तक उनका प्रभाव हो रहा है, जिससे ये पूरा हिंदू धर्म कलुषित है इस मायावादी प्रचार और प्रभाव से। तो इसलिए हमारे भक्त भी जब भक्ति राज्य में आते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे भक्तों तो भक्ति करते हैं लेकिन मन में वो मायावाद दूषण जो था तो अभी तक है, और इसलिए कृष्ण भगवान ही है लेकिन वो भी मायक है इसकी भूल धारणा भी आता है, या कि कृष्ण की विशुद्ध लीला में भौतिक मायक देहात्म बुद्धि होते हैं तो ये संदेह आ सकते हैं। इसलिए ये वैष्णव सिद्धांत जो भगवान कृष्ण गीता में और हमारे आचार्य हमको प्रदान किए थे इसको पूरा समझना चाहिए। एक दिन में पूरा समझना संभव नहीं है। परंतु विशेषकर जो भक्तों जो प्रचार करेंगे उनके लिए वैष्णव सिद्धांत पूर्ण अच्छी तरह से समझना चाहिए, उसमें गहरे में जानना चाहिए। तो हम ऐसे प्रचार कर सकते हैं, हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, वो एक प्रकार का प्रचार है। लेकिन विशेषकर इस बुद्धिजीवी लोग जो क्यों क्यों कहेंगे, उनको सत्य उत्तर देने के लिए जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में जो है तो गहरे में जानना चाहिए। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, माया तत्व, ये सब समझना चाहिए। काल में पढ़ रहा था तो लगभग 100 सालों के पहले एक प्रबंध था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लेख, और वो उत्तर था एक भक्तों का प्रश्न था कि आजकल वैष्णव समाज में बंगाल में लगभग 100 साल के पहले कि वैष्णव समाज में गुरु तत्व के बारे में दो मत है। बहुत भक्त बोलते हैं कि गुरु ही भगवान है, और ये प्रस्ताव समर्थन करने के लिए बहुत ही शास्त्र प्रमाण दिखाते हैं। और दूसरा बोलते हैं कि नहीं, गुरु भगवान नहीं है, जीव है, और वे भी बहुत शास्त्र प्रमाण लाते हैं। तो कौन सा पक्ष सही है मैं नहीं जानता हूं। आप अर्थात सरस्वती, सिद्धांत सरस्वती, उनका संन्यास ग्रहण करने के पहले आपके चरण पर ये निवेदन करता हूं, तो मुझको 7 सिद्धांतिक समाधान प्रदान कीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अचिंत्य भेद भेद तत्व के अनुसार सद उत्तर दिए थे कि सही है कि शास्त्र में गुरु और भगवान का एकता का वचन है। आचार्यं मां विजानीयं, भगवान स्वयं कहते हैं कि आचार्य को मुझसे अभिन्न समझना चाहिए। परंतु कैसे अभिन्नत्व है इसको भी शास्त्र से समझना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत प्रमाण दिए थे, जैसे एक्चुअली वो मूल श्लोक है प्रमाण के लिए, या मूल प्रमाण चैतन्य चरितामृत से निष्कर्ष किया कि यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास, तथापि जाने हो ताहा चैतन्य प्रकाश। तो मेरा गुरु, मैं समझता हूं कि मेरा गुरु चैतन्य का दास हूं, और वे भी चैतन्य का प्रकाश है। और ऐसे बहुत प्रमाण दिए थे कैसे भगवान और उनके भक्तों एक प्रकार से अभिन्न है, और दूसरा प्रकार भिन्न है। वंदे गुरु ईश भक्तान ईशाम ईशावतारकम तत्प्रकाशां सतत शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। तो चैतन्य कृष्ण चैतन्य कैसे समझना है? वे ही गुरु ईशा ईशा भक्तन ईशा के भक्तों ईश के अवतारों ईश के प्रकाश और उनकी शक्ति ये सब कृष्ण चैतन्य है। पंचतत्वात्मकम कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। चैतन्य महाप्रभु उनका पूर्ण विचार है पंचतत्व के रूप में। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण वे ही पूर्ण है और वे सदैव नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु गदाधा प्रभु और श्रीवास आदि भक्त जनों के साथ रहते हैं। तो राजा प्रजाओं के बिना राजा नहीं है। तो भगवान को समझने के लिए उनके शक्तियां प्रकाश अर्थात अवतारों उनके भक्तों के साथ समझना चाहिए, नहीं तो मायावाद होते। यदि हम कहते हैं कि केवल परम सत्य है और कुछ भी नहीं है तो वो ही मायावाद है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। तो भगवान का नाम गुण रूप लीला है, इसका मतलब उनके साथ उनके अवतार शक्तियां भक्तों सब कुछ ही है। तो भगवान को समझने के लिए उनके भक्तों को भी समझना चाहिए। भगवान तो सदैव भक्तों के साथ रहते हैं। तो भगवान नहीं है अगर कोई भक्त नहीं है। इसलिए भगवान शब्द का संज्ञा देने के लिए परिभाषा देने के लिए कि भगवान पूर्ण वही पूर्ण है और उनका पूर्ण विचार है उनके भक्तों के साथ। उनके भक्तों तो भगवान से अभिन्न है, क्योंकि अगर भक्तों नहीं हो तो भगवान नहीं होते। तो इस प्रकार वे अभिन्न है। भगवान की भक्तों सच्चिदानंदमय भगवान जैसे है। एतादीशनामीशस्य प्रकृति स्तोपि ओ श्लोक बोला लिस्ट लेकिन उसका अर्थ नहीं बोला, अभी कहूंगा। भगवान तो कैसे ईश्वर होते? वे ईश्वर है क्योंकि भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं और वही लीला है, अर्थात प्रवेश नहीं करते तो अभिनय करते, इसलिए लीला बोलते। लीला का मतलब नाटक जैसे। तो वो प्रकृति में प्रवेश करके भी सदैव प्रकृति के परे है और उनके भक्तों की एक ही स्थिति है। कृष्ण के शुद्ध भक्तों उनकी लीला का पोषण करने के लिए, उसमें अंश ग्रहण करने के लिए नंद यशोदा देवकी वासुदेव इत्यादि शुद्ध परिषदगण भगवान के साथ आते हैं, तो वे भी प्रकृति के परे हैं और इसलिए भगवान और भक्तों में वो सब व्यवहार जो होते वो भी प्रकृति के परे है, वो भौतिक नहीं है, देहात्म बुद्धि के अनुसार नहीं होते, सेवात्म बुद्धि होते हैं, सेव्य सेवक भाव से होते हैं। तो भगवान और उनके भक्तों अभिन्न है। अगर मायावादी जनों का प्रयास है ज्ञान ज्ञेय और ज्ञात को सब एक बनाना, दर्शन दृश्य और दृष्टा सब एक बनाना, भक्त भगवान और भक्ति सब एक बनाना, जो संभव नहीं है। तो भगवान भक्तों की बिना नहीं होते, हे भगवान, परंतु भगवान को समझने में, भगवत तत्व समझने में, भक्तों की भक्तों है इसको समझना चाहिए। और भक्तों का मतलब भगवान ही है, तो इसलिए भगवत तत्व में भगवान भक्तों और भक्ति ही है, वो सब भगवत तत्व में एक पर्याय है। परंतु भेद भी है, क्योंकि अगर भेद नहीं है तो भक्ति कैसे होते है? इसलिए भेद है और अभेद भी है, तो इस प्रकार समझना चाहिए। गुरु को सामान्य जीव जैसे नहीं मानना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, आचार्यं मां विजानीय नावमान्येत कर्हिचित् न मार्त्य बुद्धि सूयेत सर्वदेवमय गुरु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आचार्य में जैसे समझना चाहिए और उनको कभी भी अपमान नहीं करना, अपमानना नहीं करना चाहिए कि वे साधारण आम लोग जैसे मर्त्य जन, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। उनको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वदेव माया गुरु, गुरु है और सब पूर्वाचार्यों के प्रतिनिधि है। और कैसे शुद्ध भक्तों भगवान से अभिन्न है, भगवान और भी बोले कि साधूनां हृदयं बाह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधुजन भक्तजन मेरा हृदय है और उनके हृदय में हूं, क्योंकि वे मुझसे और मुझके अलावा और कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके अलावा कुछ भी नहीं जानता हूं। तो इस प्रकार दृढ़ घनिष्ठ प्रेम संबंध से भक्तों और भगवान अभिन्न, क्योंकि भगवान उनके भक्तों के भिन्न एक निमेश नहीं रह सकते और भक्तों भगवान के भिन्न एक निमेश नहीं रह सकते। तो ऐसे ही दोनों एक है, अगर भगवान है तो उनके भक्तों भी है। तो परमात्मा सबके हृदय में है, इसका मतलब वो सब भक्त भी, क्योंकि भगवान अकेला नहीं रहते। तो राजा अयम इति एक लौकिक न्याय कि अगर हम कहते हैं तो राजा आया है, इसका मतलब तो अकेले नहीं है, राजा तो सब मंत्री और सब सेवा तो सबके साथ आते, राजा तो बहुत सारे लोग के साथ आते। तो इस प्रकार भगवान और उनके भक्तों भी है, दोनों एक तत्व है। फिर भी वो गुरु भगवान से भिन्न है, तो भिन्नत्व भी है और अभिन्नत्व भी है, तो इस प्रकार समझना चाहिए। हरे कृष्ण। तो आप सब श्लोक कंठस्थ करते हैं, वो अच्छा है। तो साथ साथ ये सभी श्लोक का अर्थ क्या है इसको समझना चाहिए। आपका प्रश्न है, छोटा प्रश्न तो क्या है, छोटा प्रश्न क्या है, छोटा प्रश्न जो भी प्रश्न हो तो उसका जवाब तो लंबा हो सकता। और भक्ति में और हम सब जो सब कुछ प्रश्न उत्तर सब कुछ जो है तो छोटी बात नहीं है। हम गपशप नहीं करते, कृष्ण कथा बोलते हैं। आध्यात्मिक रूप में साक्षी दास वात्सल्य और मार्ग निर्देश होते हैं और वहाँ वृक्ष भी भगवान की सेवा करते हैं। वो कौन से वात्सल्य में करते हैं, साक्षी दास या शांत रस में करते हैं? वो प्रश्न है कि आध्यात्मिक लोक में दास साख्य वात्सल्य और श्रृंगार रस के अलावा एक और है, शांत सुना है, शांत रस भी है। वृक्षों तो कैसे भगवान की सेवा करते हैं? करते हैं लेकिन शांत भाव करते हैं। ब्रज के वृक्षों वो इस भौतिक जगत में है, वो प्राणियों का दो विभाग है, नहीं स्थावर जंगम। स्थावर का मतलब वृक्ष आदि जो नहीं चलते, परंतु व्रज धाम में सब जंगम है। और व्रज के वृक्षों भगवान की लीला में देखने के लिए और भगवान को छाया फूलों फलों को देने के लिए वो वे भी जाते। तो शुद्ध शांत राति व्रज धाम में नहीं है, वैकुंठ में हो सकती या वैकुंठ का बाहर ब्रह्म ज्योति में। शांत का शांत रस का मतलब उदास निरपेक्ष, परंतु ब्रज धाम में वो भावना नहीं होती। शांत राति में तो ठीक है, अगर भगवान आएंगे तो अच्छा हो, नहीं तो हम यहाँ रहेंगे। जब मादानपुरी जी के बात करने आता है तो हम सुनते हैं कि वो वृक्ष है। वो गौर का उद्देश्य दीपिका में कि माधवेंद्रपुरी व्रजलीला में वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, ये बात है। महाभागवत कैसे संभव है ये अनुसंधान का विषय है। आ जाओ अनुसंधान करो, बहुत गहरा तत्व है। मैं बोलता हूँ बहुत, लेकिन जो मैं नहीं जानता हूँ उससे जो जानता हूँ वो जो मैं नहीं जानता हूँ उससे और बहुत अधिक है, बहुत बहुत है। यदि हम थोड़ा गहरे से इस भक्ति तत्व भगवत तत्व में प्रवेश करेंगे, हम देखेंगे तो एक अपार सागर है और बहुत बहुत है जो हम नहीं समझते। लेकिन यदि हम श्रवण मनन निधि ध्यासन के अनुसार अनुसंधान करेंगे तो, और यदि भगवान की विशेष कृपा हो तो शायद बहुत कुछ जो हम अभी नहीं समझते हम बाद में समझ लेंगे। और बहुत कुछ है जो हम जितने भी अनुसंधान करेंगे तो समझ कैसे समझना होते है तो स्वीकार करने से, पहले स्वीकार करने से। तो ऐसे ये प्रभुपाद वाली ये फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है, मेंटल स्पेकुलेशन एक बात है और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन मानसिक अनुसंधान करना और तात्विक अनुसंधान, दोनों में विभक्ति भेद है कि मानसिक अनुसंधान का मतलब आदमित मन कल्पना के अनुसार भगवान में पूरा विश्वास नहीं करके अनुसंधान करना। और तात्विक अनुसंधान है कि गुरु साधु और शास्त्र में पूर्ण विश्वास के अनुसार प्रार्थना करके गुरु साधु और हरि गुरु और वैष्णव जनों के चरण पर प्रार्थना करना की, तो ये विषय में मेरा मुझे प्रवेश नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ, तो कृपा करके मुझको यथार्थ बुद्धि दीजिए जिससे मैं समझ पाऊंगा। तो ये तात्विक अनुसंधान फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। सो वी नीड आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र होना चाहिए। ये सब कठिन तत्व में अनुसंधान करने के लिए कौन उत्तर देंगे? ऐसा है कभी कारण पर ऐसा लगता है वृक्ष आध्यात्मिक जगत में वृक्ष तो शांतरति पर हो, और माधवेंद्रपुरी वो महाप्रेम भावना जो चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रचार किए थे वो अंकुर है माधवेंद्रपुरी। वो महाभाव जो केवल राधा रानी चैतन्य महाप्रभु और माधवेंद्रपुरी ने अनुभव किया वो प्रेम का सर्वोच्च स्तर है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास, शायद अनुसंधान करने से हम उत्तर मिलेंगे। तो आओ हम अनुसंधान केंद्र स्थापन करेंगे, इसका बहुत आवश्यकता है। केवल कुतूहल के लिए नहीं है और प्रचार करने के लिए, चुनौतियों को उत्तर देने के लिए, पर इस भौतिक जगत में परम सत्य को स्थापन करने के लिए तो बहुत तात्विक अनुसंधान करना जरूरी है। एक कुछ लोग जो पुण्यशाली है तो उनमें से अगर हम प्रचार करेंगे कि भगवान कृष्ण ऐसे कहते हैं और खुद समझाते भी ग्रहण करते, तो ऐसे ही पुण्यवान लोग आएंगे। किंतु नास्तिक जन, मायावादी, दूसरा धर्म अवलंबी जन, तो उनको लाने के लिए तो बड़ा प्रयास करना चाहिए। उनकी सब भूल धारणा का पूरा खंडन करने के लिए बहुत बहुत अनुसंधान करना आवश्यक है, और बहुत बहुत पुस्तक भी लिखना चाहिए। हम सामान्यतः हम प्रचार करते हैं और पुण्यवान लोग हमारी बात सुनते हैं, और जो पक्का नास्तिक है, मायावादी है, तो हमारी बात सुनने के लिए भी नहीं आते। तो ऐसे लोग हम भक्ति में कैसे लेंगे? इसलिए तो ज्यादा प्रयास करना चाहिए। तो खाली श्री भगवान उवाच कहने से वे स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसलिए वो प्रभुपाद साइंस को बहुत जोर दे, मतलब साइंस के द्वारा प्रचार करना, क्योंकि आधुनिक विभ्रमित सभ्यता तो कैसे विभ्रमित होते, विशेषकर जो साइंस का नाम में चलते उससे भी भ्रमित होते कि ये शास्त्र का कोई कीमत नहीं है और ये सब काल्पनिक है और मूर्ख जनों के लिए, तो इसलिए प्रभुपाद की इच्छा थी कि साइंस के द्वारा भगवत तत्व स्थापन करना। तो यदि हम पुण्यशाली लोगों में प्रचार करेंगे और कुछ सफलता होते है वो अच्छा है, लेकिन यदि हम नास्तिक मायावादी अन्य धर्म अवलंबियों को कन्विंस करेंगे तो वो वास्तव प्रचार होगा। और श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में जिसमें वो कृष्ण के बारे में कुछ भी धारणा नहीं थी, वहां पर कृष्ण भक्ति स्थापन किए थे। तो ऐसे प्रयास करो, और इसलिए लड़ाई करना चाहिए। तो ऐसा प्रचार करने में तो खाली शांत साधु व्यवहार दिखाने से फल नहीं होगा। ये सब मायावादी नास्तिक धूर्ताओं से लड़ाई करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोले, प्रीचिंग मीन्स फाइटिंग, प्रचार का मतलब लड़ाई करना। ऑलराइट, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।